قال ثم قال بما يأمركم دسو حکم کئی تاسو تا دا پیغمبر علیہ السلام قلتو ماو یأمرنا بسولاتی مونتا حکم کئی دموز والزکاة او دزکاة والسولتی دسل رحمی والعفافی دپاک دامنی عَلَيْنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا كَچَرِوِيَا غَشِتِهِوِي پَدَكِ حَقِوِي فَإِنَّهُ نَبِيٌّ نُبِي شَكَدَا پِغَمْبَرْنِ دادی بادشاہ رقل پخوانو کتابونو کی قدلیو پتوراتو پنورو کتابونو کی تعلاماتو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا وقد كنت اعلم بشك او مزپوها انه خارج جدا پیغمبر بروزی ولم كن ظنه خدا گمان من نقول انه منكم جدا بغنی تا سنئی ولو ان يعلم كشرود چ پوی دے ان يخلص الیه ان یخلص الیه چیز رسید اشم دی پیغمبر تا لا احببت لقاءه نخام خاخ وخوما ملاقات دوی ابو خاری شریف کی راغلی ویلی تجشمت لقاءه ما بتکلف کڑو پر رسیدو کی او ملاقات کی دی پیغمبر تا ولو كنت عنده كزد دي پیغمبر علیہ السلام سره وی لغسلت عن قدمه نخام خام ما بوزلق په مبارک دوی ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي اور رسیب بادشاہی دی پیغمبر هغه ته چلان دي د قدمونو زمانه دی تا ټول زایونه بدی قبضه کوي اګوره د پیغمبر علی السلام او پیجندو اخ هرسیو چې لاړ شیمان وروړي خود حکومت او د کرسی محبت په غالب شو او اسلام پرې خو قال ثم دعا برغوت خد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا ويلث فاذا في غيك ذكروا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم هرقل تجداد الروم مشر سلام على من اتبع الهدى سلام دی پاچا چې سوک رواني گی د هدایت پسی ادا د خط لیکلو سنت طریقه را اما بعد ور چې پس د دین فینیا دوک بدعایت الاسلام زرا بلم تا پرا بللو دعوت د اسلام سرا اسلم تسلم اسلام راړ صحیح سالم پاتشي واسلم اسلام راړ یوتک اللہ اجرک مرتین درب کی اللہ تا تستا جرد وکرتا وین تولیت کتواوڑی دی فین علیک اثم الاریسین پتا بگنا گنا بی پتا ددغ زمیدارو اریسین ستو یلکارون الفلاحون الزراعون زمیدار ہوتا ایمانا دا چکتا ایمان رانڑو نو قوم بد امرانڑی د ټول رعیت و بال بم پتاوی زکتا ورت سملارون خولا او دا آیاتو پکې وایا اهل الكتاب کتاب والو تعالی را شیلا کلمتین یو کلام او خبره تا سوا بیننا او بینکم چې برابر د پمن زموږ استادو کې الله نعبد الا الله عبادت او بندگی باندې کوم مگر دیو الله ولا نشرک به شیئا نب شریک ور سرس شی الى قولی ددی قول پوری فقول اشهدوا باننا مسلمون وایي گواشی چې موږ مسلمانان یو فلما فرغ من قرات الكتاب کل چې فارغ شو د لسود کتاب او ختمه ارتفات الاصوات عنده راپورته شو لوازونه د دروازې وکثر اللغتو او شور اوازونه ډیر شلو او میرا میرا از مبارک حکم وکړې شو فخرجنا مورا بار کړې شو قال ابو سفیان و ادلا ایمان نظر اوڑے فقلتو لے اصحابی ما مرگرو توویہین خرجنا کلچ رووتو لقد امیرا عمرو بن ابی کبشا لقد امیرا اے امیرا پا مانا دا عظوم دے لویشو دے کار دزوی دا ابی کبشا ادا ابي كبشا يو سړيو د خزاعون دبد شعرا ستوري عبادت کولو یو کس د عربو د سره موافقت نکول په دې عبادت کې نو دي مشرکان نبي رسول الله ته ابن ابي كبشا وي چې دم یو نوې دین رئیسته ګورسو کې منینا ا دې आवाज دې د دین په سر روان ده لکه څنګه ابن ابي کبشه دې اسطوري عبادت کولو انور عرب و غسر موافقت نکولو ا پوښوي اباده وای چې مراد د دین عیب په نبی رسول الله کې نه ده مجرد تشبیه وا وای ابن ابي کبشه د نبی علیہ السلام په نیکونو کې د جانب د مور او والدینا اچا دا ویلي چې د والدو د رضاعت نه چا حارث ابن عبد العزاز سعدی دی اباظ علماء وایي چې د دشمنی د وجه نه د الله حبیب ته وی دے منصوب کو یو نسب تا بغیر د نسب مشهور نه ځکه په نسب معلوم مشهور کی خدای س عیب نشورسته نو غیر مشهور ته منصوب کو مختلف اقوال علما او ذکر کړي وَإِنَّهُ بِشَكَ دَعَدَ اللَّهِ پِغَمْبَرْ يَادَ إِلَيَ خَافُهُ يَرِيْقِ دَدَنَا مَلِكُ بَنِ الْأَسْفَرْ بَعَدْشَاد بَنِ الْأَسْفَرْ بَنِ الْأَسْفَرْ رُومِيَا نُتَوَئِ بَنِ الْأَسْفَرْ رُومِيَا نُتَوَئِ قال فما زلت موقنا ويمشوم زيكن كون کے پکار در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ عنہ انه سيظهر چه بیشک دا زرد چه پیغمبر بغالب کی حتا ادخل الله علی الاسلام تردی چرا دن کو اللہ ما بان اسلام وبه قال حدثنا حسن الحلوانی وعبد ابن حمید قال حدثنا یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد قال حدثنی ابی انسال عن ابن شیاب بهذا الاسناد وزاد فی الحدیث وکان قیصر او قیصر لما کشف اللہ عنہ جنود فارس کل چلدی کل اللہ دن لخ کرد فارس لانو دہمسنا ایلیاتا دا ایریا د بیت المقدس نوم ده. او ایلیا مانا و بیت اللہ بازو لما ہوئی شکرن دوجی دو شکرنا پید اللہ دو ہمشنا ایلیا تا بیت اللہ تا یعنی بیت المقدس تا شکرن لما بلاہ اللہ تعالی دوجی دو شکر داونا چی احسان کڑے واللہ پدو وقال فی الحدیث په حدیث کې دا سوي چې دی خط کې داو مم محمد بن عبد الله ورسولي تا خط د طرفه د محمد صلی الله علیه وسلم نه چې الله عجز بند دی او رسول دی وقال اسم اليرسين التهو لفظ د الف او دل ته دی یاد يرسين وقال بدعايه الاسلام رابلم تاسو ودعوت دی اسلام سرا باب کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ملوک الکفار بادشاہانو دو کفارو تا یدوہم الی الاسلام او دی اسلام ترابلل و بیہی قال حدثن یوسف بن حماد المعنی قال حدثن عبدالعالان سعیدن ان قتاده انا انس رضی الله عنه ان نبی الله صلی الله علیه وسلم كتب الى کسرا و الى قیصر خطی گلو کسرا و قیصر تا و الى النجاشی و نجاشی تا و الى كل جبار هر یو بادشاہ سرکش تا يدعوهم الى الله دا بادشاہان د الله دین و وحدانیت ترابل او دې کوي نه جاشي نه ولې ث بن نجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم دې راغ نه جاشي نه مراد شي الله بي په جنازه کړو اخو اسلام قبول کړو مسلمانو وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزيو عبد الله ابن الرزيو قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ان سعید ان قتال قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلی ولم یقل ذا سیون ولیث بن النجاشی الذی صلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم شنو دا نجاشی اغشد اللہ بی پی جنازہ کنیوا وحدثنی نصر بن علی الجہزمی قراب النبی قراب دزنی خالد بن قیس ان قتاده نان سن جن لانو ولم يذكر وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم چې الله پیغمبر پاغد جنازي مسکړو نور به ان شاء الله بیا وایو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین. الله العالمين خاتم المؤمنين ایمان الله مختزم و حمیدین اصول فروع و توانا و بیدناهن امام دعا و غاڑی سمر بیماران دی اللہ شفائی کاملا عجینا ورطور نصیب کی بازی بیماران دو دعا درخواست مکنے اللہ زمانگا او چا دو دعا بارک ویلی تی دینی دنیاوی حاجتی نکنے الہ العالمین زمونږ او د ټول امت حاجتونه پوره کړي پریشان وي ټول ختم کړي د بدرسې دا کار شروع دی الله د غیب اسباب او رجوړ او د اخر قیامت پوری د دین مرکز وګرځي ټول مدارس